الله أكبر جبتني الكربلة خويا يا حسين دشوف العائلة الله أكبر جبتني الكربلة خويا يا حسين دشوف العائلة والأبطال موذرة كلها صرع على الثرى والأبطال موذرة كلها صرع على الثرى برض كرب وبلا برض كرب وبلا الله أكبر جبتني الكربلة خويا جبتني الكربلة خويا يا حسين دشوف العائلة الله أكبر جبتني الكربلة خويا يا حسين دشوف العائلة والأبطال والأبطال موذرة كلها صرع على الثرى والأبطال موذرة كلها صرع على الثرى والأبطال موذرة برض كرب وبلاء برض كرب وبلاء برض كرب وبلاء بهشت لاله هاي مرتضى ای بهشت لاله های مرتضا بیشه شیران و اصحاب صفا بیشه شیران و اصحاب صفا باغ آل مصطفی مرقد خون خدا باغ آل مصطفی مرقد خون خدا کربلا ای کربلا کربلا ای کربلا الله أكبر جبتني الكربلة خويا يا حسين دشوف العائلة الله أكبر الله أكبر جبتني الكربلة خويا يا حسين دشوف العائلة والأبطال والأبطال موذرة كلها صرع على الثرى والأبطال موذرة كلها صار برض كرب وبلاء برض كرب وبلاء برض كرب وبلاء الله أكبر رملة هايمة الله أكبر رملة هايمة شافت الجسام غارق بالدمة الله أكبر رملة هايمة بارك الله فيك بارك الله فيك الله أكبر رملة هايمة شافت الجسام غارق بالدمة الله أكبر رملة هايمة شافت الجسام غارق بالدمة بيوم كانت زفته موذرين شافته بيوم كانت زفته موذرين شافته برض كرب وبلاء برض كرب الله أكبر كربلاء مدفن راز رشيد كربلاء مدفن راز رشيد اي فناه زائران ای پناه زائران لامی دل شکست خست جان از راه دور دل شکست خست جان از راه دور کاروان زائر عاشق رسید کاروان زائر عاشق رسید از بهار گریه ها نام تو شد نینوا از بهار گریه ها نام تو شد نینوا کربلا کربلا کربلا الله اکبر جبتنی کربلا الله اکبر جبتنی کربلا خويا يا حسين بشوف العائلة الله أكبر جبتنا الكرمشة خويا يا حسين بشوف العائلة والأبطال والأبطال موذرة كلها صرع على الثرى والأبطال موذرة برض كرب وبلاء برض كرب وبلاء الله أكبر من شفت الطفل الله أكبر من شفت الطفل ابن ذاك الحيد لحسن البطل الله أكبر ومن شفت الطفل ابن ذاك الحيد لحسن البطل بسهم صباح أرملة وفجع به العائلة بسهم صباح أرملة وفجع به العائلة ها وين وين والأبطال موذرة كلها صر وين وين وين برض كرب وبلاء برض كرب وبلاء انتخاب عاشقی ابو خاکت انتخاب عاشقی خفت روی سینه ات بی چشم و دست خفت روی سینه ات بی چشم و دست پاره های آفتاب عاشقی پاره های آفتاب عاشقی در کنار او حسین در نگاهش قیمقا در کنار او حسین در نگاهش قیمقا کربلا ای کربلا کربلا الله اکبر الله اکبر جبتن کربلا خوی یحسین نشوف العالم الله اکبر الله اکبر جبتن کربلا خوی یحسین أكبر وشبت بالخيم الله أكبر وشبت بالخيم نار عدوانك يا راعي الشيم الله أكبر وشبت بالخيم نار عدوانك يا راعي الشيم قوم وحصد هاللئام يا بدر ليلة تمام قوم وحصد هاللئام يا بدر ليلة تمام هسترف رود است و این سوتش نگان هسترف رود است و این سوتش نگان حق شهید قتلگاهی بیکران حق شهید قتلگاهی بیکران تا ابد جز هنجر پاک حسین تا ابد جز هنجر پاک حسین هنجری خونی نمیگوید از آن هنجری خونی نمیگوید از آن بند در گوش زمان نغمه حی علی بند در گوش زمان نغمه حی علی کربلا یا کربلا کربلا کربلا الله اکبر جبتن کربلا خویا یا حسین دشوف احسن احسن الله اکبر والأبطال موذرة والأبطال كلها صرع على الثرى وين وين برض كرب وبلاء آه قوم يا عباس يا راعي الشيم قوم يا عباس يا راعي الشيم شوف عدوانك طبت بالخيم قوم يا عباس يا راعي الشيم شوف عدوانك طبت بالخيم شلون ترضى يا نفل وانت ابن ذاك البطل شلون ترضى يا نفل وانت ابن ذاك البطل برضي كرب وبلاء برضي كرب وبلاء الله أكبر الله أكبر جبتني كربلاء خويا يا حسين تشوف العائلة الله أكبر الله أكبر الله ما شاء الله كربلاء خويا يا حسين تشوف العائلة والأبطال موذرة والأبطال كلها صرع على الثرى كلها صرع على الثرى والأبطال موذرة كلها صرع على الثرى برضي كرب وبلاء فرزند قرآن دیدی قاریان نامسلمان دیدی قاریان نامسلمان دیدی غربت فرزند قرآن دیدی قاریان نامسلمان دیدی پشت ابر نیزه و تیر و سنا ماه زینب را پریشان دیدی ماه زینب را پریشان دیدی پشت ابر نیزه و تیر و سنا ماه زینب را پریشان دیدی ماه زینب را پریشان دیدی تا ابد با خون شست البلا اون الولا تا ابد با خون شست البلا اون الولا کربلا یا کربلا کربلا یا کربلا الله اکبر جبتن کربلا خویا یا حسین نشوف العائله الله اكبر جبت الكربلاء خويا يا حسين نشوف العائله والابطال موذره كلها صرع على الثرى والابطال موذره كلها صرع على الثرى برض كربن برض كربن وبلا برض كربن وبلا وبلا ليش ما تنهض يا بن داحي الباب ليش ما تنهض يا بن داحي الباب اعتب عليك وما تسمع جواب يا زهرة ليش ما تنهض يا بن داحي الباب ليش ما تنهض يا بن داحي الباب اعتب عليك وما تسمع جواب وين اودي هالاطفال مقيديها بالاحبال وين اودي هالاطفال مقيديها بالاحبال برضي كرب وبلاء برضي كرب الله اكبر الله اكبر جبتني الكربلاء خويا يا حسين تشوف العائله الله اكبر الله اكبر جبتني الكربلاء خويا يا حسين تشوف العائله والابطال موذره والابطال موذره كلها صرع على الثرى والأبطال موذرة كلها صار على الثرى أرض كرب وبلا أرض كرب وبلا كي شود تسليم روباهان أسد کی شود تسلیم روباهان اسد می گریزد از فرشت دیو و در می گریزد از فرشت دیو و در در گرچه فیش چشم فرزند علی، گرچه فیش چشم فرزند علی، هر طرف طفل یتیمی میدود، هر طرف طفل یتیمی میدود، دست و زانویش کجاست تا که برخیزد زنجا، دست و زانویش کجاست تا که برخیزد زنجا. کربلا یا کربلا، کربلا یا کربلا، الله اکبر جبرئیل کربلا، خویا یحسین دشوف العالم، الله اکبر، الله اکبر جبرئیل کربلا، خویا یحسین، خویا یحسین دشوف العالم، والابطال موزرة كلها صرع على الثرى، والابطال موزرة كلها صرع على الثرى، برض كرب وبلا، برض كرب وبلا، خان زیر آفتابش داده ام، خان زیر آفتابش داده ام، نامسلمانان عذابش داده، نامسلمانان عذابش داده. نامسلمانان عذابش داده اند، نامسلمانان عذابش داده اند، از دم شمشیر آبش داده اند، از دم شمشیر آبش داده اند، گویدم ما خواهرم، گویدم ما خواهرم همرهت دست خدا، گویدم ما خواهرم همرهت دست خدا. کربلا یا کربلا، کربلا یا کربلا، الله اکبر، الله اکبر، جبرئیل